Book 2 78 78 78 الصفات 1 Przymiotniki 1 Przymiotniki 1 امرأة كبيرة السن Stara kobieta. Stara kobieta. Imra'atun semina. Gruba kobieta. Gruba kobieta. Imra'atun fudulija. Wścibska kobieta. Wścibska kobieta. Sejaratun jadida. Nowy samochód. Nowe auto. Nowy samochód, nowe auto. Sejaratun seria. Szybki samochód, szybkie auto. Szybki samochód, szybkie auto. Sejaratun muriha. Wygodny samochód, wygodne auto. Wygodny samochód, wygodne auto. Thawbun azraq. Niebieska sukienka. Niebieska sukienka. Thawbun ahmar. Czerwona sukienka. Czerwona sukienka. Thawbun akhdar. Zielona sukienka. Zielona sukienka. Shantat yad sauda. Czarna torebka. Czarna torebka. Szantat jad bunija. Brązowa torebka. Brązowa torebka. Szantat jad bajda. Biała torebka. Biała torebka. Nasun lutafa. Mili ludzie. Mili ludzie. Nasun muhadzabun. Uprzejmi ludzie. Uprzejmi ludzie. Nasun muhimun. Interesujący ludzie. Interesujący ludzie. Atfalun mahbubun. Kochane dzieci. Kochane dzieci. Atfalun waqihun. Niegrzeczne dzieci. Niegrzeczne dzieci. Atfalun muaddabun. Grzeczne dzieci. Grzeczne dzieci.